Kampera Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża, to wprowadzimy takie ograniczenie, tak mówi rzecznik rządu. Poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęto w senackiej komisji. Coraz bliżej 80. Tour de Pologne. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym imprezy. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża, to polski rząd wprowadzi takie ograniczenie samodzielnie. W Brukseli spotkali się ministrowie rolnictwa krajów unijnych. Jednym z tematów rozmów było przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, w tym do Polski. Wniosek w tej sprawie przedstawił szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Piotr Miller mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że Polska nie może sobie pozwolić na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Jeżeli tak będzie potrzeba, to na pewno do Polski zboże z Ukrainy po 15 września nie będzie wpływać, oświadczył po spotkaniu ministrów rolnictwa państw unijnych w Brukseli szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Dodał, że ma nadzieję, że Polska nie będzie musiała używać jednostronnych rozwiązań. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Opowiedziała się m.in. za wyłączeniem z opłaty solidarnościowej małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisy przygotowane przez rząd m.in. zwiększają roczne limity zużycia prądu, do których ceny są zamrożone na poziomie z ubiegłego roku. Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio powiedział podczas prac komisji, że mechanizm ten zapewnia ochronę najbardziej wrażliwym odbiorcom energii. Rolą państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa we wszystkich możliwych płaszczyznach, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych czynników dla stabilności polskiej gospodarki i stabilności funkcjonowania naszego kraju w szerokich aspektach i w szerokim obszarze. Ustawa, nad którą pracowała komisja, od jutra będzie pracował Senat, przewiduje podniesienie limitu o 1 megawattogodzinę. Ponadto obniża cenę maksymalną prądu dla szkół, szpitali, przedszkoli, samorządów oraz sektora małych i średnich firm. Spadnie ona o około 90 zł. Senat zajmie się ustawą na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Polskie Radio jedynym radiowym patronatem medialnym objęło 80. Tour de Pologne i zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne i codziennie transmisje z poszczególnych etapów. Tegoroczny wyścig jest wyjątkowy ze względu na potrójny jubileusz imprezy, jej 95. urodziny, 80. Tour de Pologne oraz 30-lecie organizacji wyścigów kolarskich przez Langteam. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Cieszę się bardzo, że z okazji tego jubileuszu szczególnie anteny Polskiego Radia włączyły się bardzo w promocję tego wyścigu, bo to przecież co robimy, to robimy dla ludzi. My organizujemy wyścig najwyższy na poziomie sportowym. Jest to UCI World Tour, czyli najlepsi kolarze świata. W tym roku jeszcze przepiękna obsada, 18 Polaków, dwóch takich naszych sztandarowych kolarzy, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Na pewno będziemy przekazywali to, co najciekawszego się dzieje, jakieś tam uwagi, obserwacje, żeby dać ten dobry klimat dla słuchaczy Polskiego Radia. Relacje z trasy wypełnią antenę programu Pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Obszerne relacje w specjalnym serwisie internetowym tdp.polskieradio.pl. Start wyścigu w sobotę w Poznaniu. W kilkudziesięciu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w wakacje trwają szkolenia Trenuj jak żołnierz. Projekt organizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowany do wszystkich chętnych, którzy chcą nauczyć się podstaw taktyki, obsługi broni oraz zobaczyć, jak wygląda życie w mundurze. W pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej aktualnie trenuje 45 ochotników. Dzisiaj na strzelnicy towarzyszył im Przemysław Lis. Gotów? Zmiana naprzód! Można z te 2 tygodnie stworzyć człowieka, który będzie zapoznany z podstawami taktyki, który będzie już wiedział,

i bojowo. Ten zespół zawsze mnie rozbrajał. To był koniec lat 80. Tu granie punkowe ze wszystkich stron, nowa fala, jakaś alternatywa, a pojawił się band o nazwie The Divine Comedy. To Irlandia Północna. No i tak jak powiedziałem, zawsze mnie rozbrajał ten band i ten wokalista. Neil Hannon, tak nazywa się ten pan. At the Indie Disco, please. We go down to the Indie Disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. At the Indie Disco. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. The Divine Comedy, tak nazywa się ta grupa, która otworzyła ten program. No to teraz coś zdecydowanie bardziej nowego, tegorocznego. Przenosimy się do Ameryki. No i jak dla mnie to jedna z milszych, o takiego określenia użyję, płyt tegorocznych. Electrophonic Chronic, tak nazywa się to wydawnictwo. To jest druga płyta zespołu o nazwie The Arcs. No i w zasadzie kolejny zespół amerykański, prawda, druga płyta, zespół już kilka lat działa, no ale najważniejszy jest ten pan, który tam gra pierwsze skrzypce, Dan Auerbach, a zatem kolega z formacji The Black Keys. To słuchamy, The Arcs i Eyes. I don't know. Tomorrow, when I come to see you, crying hallelujah. Zespół, przypomniałem tytuł utworu, w zasadzie w tym kawałku nic takiego się nie dzieje, prawda? A jakie ładne. W tonacji trójki. Mam za sobą płytę organka, na razie stoję, na razie patrzę i tam przypomnę może, że są dwa utwory z Pogo w tytule, Pogo samo i potem Pogo w remiksie grupy Idols. Ja nie zagram Państwu Pogo teraz, bo na Pogo przyjdzie czas po godzinie 21. Natomiast razem posłuchamy utworu cały tej, ten fame, organek. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Dla ciebie jestem fame, staram się. Państwa, mówiłem o punk rocku, mówiłem o pogo, to teraz będzie przedstawiciel tegoż gatunku, ale utwór, no właśnie, to kawał historii, bo to masę lat liczy ta pieśń, You'll Never Walk Alone, ha? W latach 60. Jerry and Pacemakers, mega, mega przebojem był ten utwór, no a potem to już pojawiał się na wszystkich możliwych i do dziś tak jest arenach sportowych, najbardziej kojarzony z Liverpoolem, ale też i Borussia Dortmund i różne dyscypliny sportu, nie tylko piłka nożna. Ja bym chciał Państwu zaprezentować, według mnie to jest jedna z najciekawszych wersji tego nieśmiertelnego szlagieru, You'll Never Walk Alone, w wykonaniu grupy Dropkick Murphys. Zespół z okolic Bostonu, grają energicznego punk rocka, ale grają też przy okazji muzykę celtycką i dudy pojawiają się w tych nagraniach Dropkick Murphys. No w każdym razie na pewno jeden z ciekawszych bandów punkowych. No to proszę posłuchać Dropkick Murphys w Trójce. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song. te duty to grały cały czas, tylko teraz w końcówce bardziej zostały na pierwszy plan wypchnięte. Nie kobzy, dudy. Dropkick Murphys. Proszę Państwa, tak a propos, no bo to trochę zmiana stylistyczna, no, dropkicków. I a propos zmian, to teraz dla części słuchaczy to może być zaskoczenie. Artystka ma na imię Romy, nazywa się Medley Craft i jest od 18 lat wokalistką duetu, tercetu, kwartetu, tam się ilość muzyków zmienia. The XX z Londynu, taka formacja, która zwróciła nie tylko moją uwagę lata temu, taki mainstream alternatywny, bardzo ciekawe propozycje, no i po latach śpiewania w zespole The XX Romy postanowiła nagrać, wydać płytę solową. 8 września premiera, no ale już mamy trochę muzyki z tego krążka i za chwilę właśnie jedna z piosenek z płyty Mid-Air, tak nazywa się to wydawnictwo. Love Her w tonacji trójki Romy prosto z Londynu. Can you turn up a bit more? Thank you. With me, shoulder to shoulder. Never in the world have two others been closer than us. Closer than us. Hold my hand under the table. It's not that I'm not proud in the company of strangers. It's just some things are for us. Tell them, won't be ashamed. No, I can't wait to tell them. Love her, I love her, I love her, I love her. I see in her eyes that she's lost in the moment, holding on tight. And all that I know is love her, I love her, I love her, I love her. I. Dance with me. majstersztyk produkcyjny. Romy, tak śpiewa. Za tydzień zagram Państwu Romy z zespołem XX, bo zespół cały czas funkcjonuje. Lover, premiera 8 września całej płyty, zapewne będzie doskonała. Tak słucham sobie Romy i jej koleżanek z Anglii. Zupełnie nie chce mi się słuchać naszych artystek, wokalistek popowych. To też nie słucham. Trochę elektroniki może teraz. Poza tym nazwa tego zespołu zawsze podobała mi się, zwłaszcza w okresie letnim. Urlaub in Polen. Tak nazywa się zespół z Kolonii, a zatem niemiecka orkiestra dwuosobowa Georg i Jan Filip. Urlaub in Polen. Open wide, we're stepping out in the dark. Remain in silence, even walls have ears. Tossing and turning, you had your ups and downs, but we know the place to be. Digging that hole for years, and all of a sudden, jump right in. No one will be forgotten. Time.

from your deep blue veins. Solo. W zasadzie nie solo, bo Danger Mouse wyprodukował i towarzyszył Karen Lee Orzolek. W tonacji trójki taki wieczór zaskoczeń, bo będzie teraz artysta, który na co dzień już od lat 13 jest wokalistą, frontmanem zespołu Parquet Courts. To jest nowojorska formacja, gra garażowo, niekiedy punkowo. No a tym panem Andrzejem jest A. Savage, który w zespole występuje jako Andrew, no a postanowił nagrać kolejną płytę solową jako A. Savage zatem. Z wykształcenia malarz, Akademię Sztuk Pięknych, skończył wystawy malarskie. No i teraz proszę posłuchać, jak ten Andrew śpiewa Thanksgiving Prayer, A. Savage. My money melts like sugar in the shower when I don't sing. Like a broken mockingbird that's put in pawn and traded in for diamond jewelry. That shines but only briefly, like the golden heart of fall, where the afternoons wane quickly and your breath floats in the final. I don't need dollars, pounds, or pesos to know I am rich. I got people who allow themselves to love me and are insane enough to be loved. And it's funny to think how much time we quietly spend apart. You don't need to be a witness to have witness, and I'm with you now, that's certain. Civilize me from the wilderness of constant mercy, guarding a nursery of life that drifts inside me like a caravan of floating candles, trying not to capsize in the night. Listen close to the dark and write down what it says, like its words are your own. Indeed, a hole inside yourself and bury them there. Thank you. that sort of feeling. And a wise woman once told me no one has a single voice. You're a chorus harmonizing, or opposing voices rising, or a string of strangers waiting for their turn to speak. So every day just ask yourself, who would you rather be? A conductor or a cop or a night watchman slowly strolling an asylum? Civilize me from the wilderness of constant mercy, cut like a kite string in a storm. Inside me, like a caravan of floating candles, huddled in clusters to keep warm. At the end of the hunt, when you cut what you grow, lipiec, 77. rocznica Buławy Augustowskiej, to był lipiec 1945 roku. Z tej okazji, no właśnie, jest płyta Lipcowi. Żurkowski, czyli Łukasz Suwałk, mieszkający i pracujący w Doncaster, a więc nasi z Anglii, płyta Lipcowi i będzie rzeka Netta. Nad Nettą rzeka płynąca przez Augustów. Żurkowski, jeszcze do tego Robert Cichy i słuchamy. Się nie.